спецназ штурмував сядзібу БНФ, дзе я знаходзіўся. Потым Лукашэнка выклікаў на даван кіраўніцтва сілавых структур і ўсіх аблаяў за тое, што не злавілі пазняка. Пра гэта газета «Свабода», 96 год, 3 траўня. Тады ж з'явілася распараджэнне Лукашэнкі для памежнікаў, грамадзянаў РБ пазняка ЗАЭС Навумчыка СІ пры выездзе ў ездзе затрымаць. Газета «Свабода», 96 год, 21 траўня. І быў вусны загад страляць на паражэнне ў выпадку непадпарадкавання. Пытанне стаяла аб пазбаўленні жыцця. Ярніцтва журналістыкаў на гэтым фоне выглядала асабліва гнюсна. Тым больш, што некаторых палітыкаў ужо знішчылі. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Працяг перадачы Сяргея Шупы на хвалях свабоды слухайце ў нядзелю. Гэта будзе расповед пра год 2006. Увага!